Hjem igjen? Ja. Nå er det et halvt minutt for sent ute. Ja, ja. Vi har sittet her og ventet på deg hele dag. Slapp av. Men er det det vi gjort det hele dag, jo? Det er bedre sent enn alvor. Sent enn alvor, som den titelen vi har satt på dette programmet. Vi skal begynne i kveld med en oppskrift. Faktisk noe så spesielt som en oppskrift på et menneske, nedtegnet av André Bjerke. Gud vet hvor han har fått den oppskriften fra, men vi har da samlet i studio en del ingredienser her, og skal da forsøke å sette dem sammen etter Bjerkes oppskrift. Her kommer den. Her har de en oppskrift jeg nettopp tok fra Livets mangfoldige kokebok. Den er komponert, det begriper de nok, av selve tilværelsens mesterkokk. Først løser de opp i 7 liter blod. Nå skal vi se. 1 kilogram tvil og 1 milligram tro. Litt verdensanskuelse heller de på. Og rører til grøten blir passelig grå. Nå skal vi se. Og tilsetter siden så smaken blir kvikk. En mageterning av fri erotikk. Fri erotikk, ja. Det får litt Playboy ned, tror jeg. Sånn. En toppet spiseskje vilje til makt. Det har vi der. Skal blandes med rikelig verdensforakt. Sånn, og så tar vi sånn. Og liker de krydder? Ja, det liker jeg. Liker de krydder, så kan de ta i. En strøken teskje med selleroni. Selleroni, ja. Hva er det, ja? Skal vi se, ja, der står jeg oppe bak forfengeligheten der. Skal vi se. Sånn, ja. Og derpå, som iens nødvendige prikk, en ørliten dråpe av tragikomikk. Ja, det var der. Skal vi se. De rører i dette så lenge de vil. Nå må vi gjøre det lenger. Så lar de det koke på tidens ild. Jaha, får vi se. Jeg får ta en lokk og se om det koker her nå. Det kokes til gryten blir sprengt med et brak. Her har de et menneske. Vær så god, smak.